Krew premium 8 puszek plus 8 gratis. A tylko w sobotę perła chmielowa 5 butelek plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 27 listopada, minęła 23. Krzysztof Zybrewski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd zgadza się na aresztowanie dwóch Ukraińców podejrzanych o sabotaż na kolei. Będzie wydany list gończy. Jest pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum. Będziemy rozliczać wszystkich, bez względu na barwy partyjne czy przynależność. Zapowiada minister sprawiedliwości. Przed oszustami w sieci w Black Friday ostrzega brytyjska policja. Rok temu mieszkańcy wysp stracili 11 milionów funtów. Jest to sądowa zgoda na areszt dwóch Ukraińców podejrzanych o akty dywersji na kolei. Mężczyznom grozi dożywocie. Według ustaleń śledczych tuż po przeprowadzeniu sabotażu wyjechali na Białoruś. Być może jeszcze dziś albo jutro prokuratura krajowa wyda list gończy. To jest następstwem tej decyzji, że będzie wydany list gończy. Będzie to uczynione bezzwłocznie po nadesłaniu materiałów z sądu. Zostanie wydane postanowienie o poszukiwaniu podejrzanych listem gończym. Jak mówi prokurator Artur Keznowski, sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie liczonym od momentu zatrzymania podejrzanych. Sąd uwzględnił wniosek, stwierdził, że jest ogólna przesłanka do zastosowania tych środków zapobiegawczych w postaci wysokiego prawdopodobieństwa popełnienia czynów. Następnie też sąd podzielił wniosek prokuratora w zakresie przesłanek szczególnych dotyczących obawy matactwa i obawy ucieczki i ukrywania się podejrzanych, więc wszystkie przesłanki szczególne tutaj zostały uwzględnione i zaistniały. Według dotychczasowych ustaleń prokuratury Ukraińcy mieli zdetonować ładunek wybuchowy na torach niedaleko stacji Mika i uszkodzić trakcję nad torami w pobliżu stacji Gołąb. Jest pierwszy akt oskarżenia w sprawie Collegium Humanum. Dotyczy 29 osób, w tym prezydenta Wrocławia oraz byłych europosłów PiS Karolaka i Ryszarda C. i 67 przestępstw. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreśla, że oskarżeni popełnili przestępstwa korupcyjne dotyczące oszustw i prania brudnych pieniędzy. Akt oskarżenia ponad 600 stron. W tle korupcja, poświadczanie nieprawdy, pranie brudnych pieniędzy. Osoby, które były w to zamieszane, tak naprawdę chciały czerpać korzyści z tego, że załatwią komuś studia, że wydadzą lewy dyplom, po to, żeby później w różnych spółkach Skarbu Państwa, w różnych radach nadzorczych czerpać korzyści szybko, byle jak, z naruszeniem prawa. Będziemy rozliczać wszystkich, bez względu na barwy partyjne czy przynależność. Część oskarżonych przyznała się do winy, śledztwo w pozostałych przypadkach trwa. Uczelnia Collegium Humanum wystawiała fałszywe świadectwa ukończenia studiów podyplomowych MBA oraz licencjackich i magisterskich. Senat głosami koalicji rządzącej zgodził się na podwyżkę akcyzy na alkohol. Przeciw byli senatorowie PiSu. Akcyza wzrośnie o 15% w przyszłym roku i o kolejne 10% w 2027. Pozytywnie wpłynie to na zdrowie Polaków, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Stanisław Gawłowski. Zawsze podwyżki na alkohol są dobrą decyzją, bo w Polsce relatywnie alkohol jest ciągle najtańszy w porównaniu z innymi krajami. W jakiś sposób będzie to ograniczać spożycie alkoholu, a więc przyczyni się również do tego, że Polacy będą zdrowsi. Teraz ustawa trafi do prezydenta, a Karol Nawrocki podpisał dziś 11 ustaw, dwie zawetował. Z podpisem jest nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Zgodnie z nią dzieci będą musiały jeździć na rowerach i hulajnogach elektrycznych w kaskach. Z kolei kierowca, który przekroczy dozwoloną prędkość o 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym na drodze jednojezdniowej, straci prawo jazdy. Prezydent zgodził się też na podwyższenie podatku CIT dla sektora bankowego z 19 do 30% w przyszłym roku. Nie może być tak, że obciążenia podatkowe ponosi statystyczny obywatel lub niewielkie przedsiębiorstwo, podczas gdy korporacje zagraniczne albo duże instytucje finansowe uzyskują rekordowe zyski. W ostatnich latach banki osiągnęły ponadprzeciętne zyski. Uznałem więc, że zasadne jest skierowanie większej części tych zysków na rzecz państwa. Karol Nawrocki zwrócił się też do rządu i premiera Donalda Tuska o konsultowanie projektów ustaw na wczesnym etapie pracy. Jak stwierdził, takie działanie ograniczyłoby konieczność wetowania ustaw wadliwych. Jutro o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie szef kancelarii prezydenta, minister Zbigniew Bogucki. Banki nie mogą obciążać klientów kosztami procesów w sprawach o unieważnienie umów kredytowych. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Decyzja dotyczy m.in. tych związanych z kredytami we frankach szwajcarskich. Takie działania mogły być stosowane przez banki, aby zniechęcić kredytobiorców do wchodzenia na drogę sądową, m.in. w sprawach unieważnienia kredytów, mówi adwokat dr Andrzej Jachira. Klienci banków mogli odbierać składane przez banki powództwa jako coś, co mogło ich poważnie wystraszyć, dlatego że wcześniej wiązało się z otrzymywanymi wezwaniami do zapłaty abstrakcyjnych, bardzo wysokich kwot pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Następnie klienci otrzymywali pozwy na astronomiczne kwoty i zakładam, że wielu klientów zaczęło wahać się, czy nie wycofać swojej sprawy z sądu, albo nie zdecydować się na znacznie mniej korzystną ugodę. Wyrok TSUE jest odpowiedzią na pytanie skierowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie i dotyczy sprawy z 2022 roku. Wówczas bank zażądał, by kredytobiorca pokrył koszty sądowe. Przed Black Friday brytyjska policja ostrzega przed oszustami w sieci. Funkcjonariusze radzą uważać na podejrzane oferty, sprawdzać, czy strony są prawdziwe, nie dawać się zwieść okazjom, które wydają się za dobre, aby były prawdziwe. Policja w Zjednoczonym Królestwie publikuje nagrania z poradami ich specjalistów od bezpieczeństwa w sieci. Najważniejsze przed zakupami online jest sprawdzenie, zdaniem funkcjonariuszy, czy strona internetowa jest prawdziwa. Zanim wpłacimy pieniądze, upewnijmy się, czy strona nie powstała 2 miesiące temu, czy wiadomo, kto jest jej właścicielem, czy dane kontaktowe są prawdziwe. Można skorzystać również ze specjalnych wyszukiwarek, do których linki publikowane są na policyjnych stronach i w mediach społecznościowych, radzi Samantha Hancock z Policji w hrabstwie Derbyshire. Brytyjska Izba Konsumencka przewiduje, że 23 miliony konsumentów nad Tamizą zrobi zakupy online podczas tegorocznego Black Friday. W zeszłym roku w tym samym czasie wyspiarze przez oszustów w sieci stracili ponad 11 milionów funtów. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. W studiu Norbert Michalak. Z polskich zespołów tylko Legia Warszawa przegrała w dzisiejszych meczach Ligi Konferencji. Zwycięstwa odniosły za to Lech Poznań, Raków Częstochowa i Jagiellonia Białystok. Legia przegrała u siebie ze Spartą Praga 0-1. Lech pokonał Lozannę 2-0. Efektownie i pewne zwycięstwo odniósł Raków Częstochowa, który pokonał Rapid Wiedeń 4-1, mówi kapitan Rakowa Fran Tudor. Myślę, że dzisiaj zagraliśmy świetny mecz. Oni w ogóle nie mieli żadnej taktycznej przewagi. Myślę, że nasz pressing od pierwszej minuty działał bardzo dobrze. Wymusiliśmy ich tylko na długie podania i mieliśmy ten mecz pod pełną kontrolą. Natomiast ciężko mi ocenić rywala, gorszy czy źle. Po prostu my ich zagraliśmy bardzo, bardzo dobry mecz. A Jagiellonia pokonała Kub Skłopio 1-0. Francuz Adrien Fourmont prowadzi w rajdzie Arabii Saudyjskiej. Jest to ostatnia runda samochodowych Mistrzostw Świata WRC. Kajetan Kajetanowicz zajmuje 14. pozycję i prowadzi w kategorii WRC 2 Challenger. Kocham i nienawidzę. Mówię tutaj o tym rajdzie. Jest bardzo trudno. Te temperatury to na pewno nie pomaga w utrzymaniu koncentracji, a tych kamieni pojawia się coraz więcej, bo one są wydobywane, wykopywane, więc trzeba szybko reagować. No a z tym tętnem i przy wysokiej temperaturze nie jest to łatwe. Natomiast kochamy to i jesteśmy tutaj właśnie dlatego, albo przede wszystkim. Zakończenie rajdu w sobotę. To był emocjonujący supergigant. Pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata Mężczyzn rozgrywane były w Ameryce Północnej. Wygrał Szwajcar Marco Odermatt. Drugie miejsce zajął Austriak Vincent Krischmeier, a trzecie jego rodak Rafael Hazer. Odermatt prowadzi w generalnej klasyfikacji cyklu. W nocy niemal w całym kraju może być ślisko, są ostrzeżenia przed oblodzeniem. Najzimniej na Podhalu, nawet do minus 9 stopni, najcieplej nad morzem około zera. Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek 4 pod tytułem A on nadal jest. Według ostatnich informacji, jakie mamy, statek jest przewrócony do góry dnem i dryfuje. Szanse w chwili obecnej na znalezienie kogokolwiek z rozbitków, z ciał lub z osób żywych są... Praktycznie żadne. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Czwarty odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po godzinie 23. Niewidzialni. Dobry wieczór, niewidzialni. Świat został urządzony tak, że obok ludzi czekających na wsparcie są ludzie gotowi nieść pomoc. Nierzadko się zdarza, że ci, którzy wsparcia zaznali, sami ruszają z pomocą. W ten sposób, głęboko w to wierzę, dobro osiąga siłę. I o tym jest właśnie nasza audycja, którą realizujemy już po raz 70. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski. Kłaniamy się Państwu i prosimy o Wasze maile i telefony. Jeśli potrzebujecie pomocy, dzwońcie i piszcie. Jeśli chcecie nas wesprzeć działaniem albo ciepłą myślą, dzwońcie i piszcie. 2 2 7 3 niewidzialni @polskieradio.pl. Czekamy na Was. Patrz na mnie. audycji przedstawiamy ludzi, którzy czekają na waszą pomoc czasem. Będzie to talerz zupy, kurtka na zimę albo prośba o drobną naprawę. Innym razem wasza obecność. Są też sytuacje trudniejsze i z taką zmaga się Michał, syn pani Urszuli. Pani Urszula z Warszawy jest z nami teraz na linii. Dobry wieczór, pani Urszulo. Dobry wieczór, witam wszystkich. Pana również. Pani Urszulo, proszę nam powiedzieć, z czym się mierzycie? No więc tak, jestem tutaj dlatego, że zbieramy pieniądze na operację Michała. Michał ma w tej chwili 37 lat, od urodzenia choruje na porażenie mózgowe. No i te całe 37 lat to oczywiście cały czas rehabilitacja i szpitale. No i niestety w wieku 15 lat on przeszedł operację, która nie spełniła oczekiwań, pogorszyła jego stan. I od tamtej pory właściwie zmagamy się z problemami bólowymi, które w tej chwili są bardzo, bardzo duże. To znaczy Michał właściwie cierpi w dzień i w nocy. Nie działają na niego leki przeciwbólowe. Gdzieś wyszukałam, dzięki znajomym, klinikę, w której obiecano mi, że potrafią sobie poradzić problemem, którego Michała dotyka. Ma konkretnie bardzo duże przykurcze w nogach i stany zwyrodnieniowe w kolanach. I dlaczego wybrałam tą klinikę, a nie zdecydowałam się na szpital taki tradycyjny z NFZ-u? Dlatego, że ta operacja w ich opowiadaniu będzie mało inwazyjna. Bo to, co proponuje szpital na NFZ, jest dosyć takie ostre, tak, z perspektywą dużego bólu. A tutaj obiecano mi, że wtedy się proces rozciągnie w czasie, ale będzie łagodny. No więc w związku z tym liczę na to, że jakoś państwa zainteresuje nasza historia. Wyobrażam sobie, że stan zdrowia pani syna też bardzo determinuje pani życie, że jesteście jak naczynia połączone. Jak wygląda pani codzienność? Znaczy, zastanawiałam się przed rozmową, co powinnam, znaczy, co będę mówić, tak? I mam trochę problem z tym, tak? Bo tak naprawdę sytuacja, w której ja jestem, jest jedyną mi znaną sytuacją. I niespecjalnie zastanawiałam się, co mogłoby być innego. W związku z tym codziennie właściwie staram się o parę rzeczy, to znaczy, żebyśmy mieli dobry dzień po prostu, tak? Żebyśmy się poczuli szczęśliwi z różnych powodów, bo nie pozwalamy sobie na to, żeby choroba dominowała nad naszym życiem. To budujące słowa, pani Urszulo. Znaczy ja sobie taką filozofię po prostu wymyśliłam, która uważam, że jest bardzo skuteczna. Mi pomaga, polecam innym. Także takie życie tu i teraz, także danego dnia, tak? Ja się też nie zastanawiam, co będzie później. Ja jestem trochę zmęczona tą sytuacją. Znaczy już to jest kwestia wieku, tak? Ja mam w tej chwili 63 lata. No i wiadomo, że doszło do zużycia materiałów, tak? To znaczy ja nie jestem silna, nie mam wielu pomysłów, nie jestem w stanie zaspokoić też potrzeb wszystkich Michała, które kiedyś jakby bez problemu zaspokajałam. Także tak to wygląda. Spróbujemy też panią skontaktować z zaprzyjaźnioną z naszą audycją organizacją, fundacją, która wspiera rodziców osób, które są dotknięte ciężkimi chorobami. Może to też poprawi pani jakość życia. Pani Urszulo, bardzo pani dziękuję za rozmowę. My przekażemy dane do pani naszym słuchaczom, którzy zechcą wesprzeć panią i Michała. Wysyłamy wam słowa otuchy i najserdeczniejsze myśli. Bardzo pani dziękuję. Zwracam się teraz do naszych słuchaczy. Jeśli chcielibyście poprawić stan zdrowia Michała, jeśli chcielibyście wpłynąć na taką codzienność pani Urszuli i pana Michała, dzwońcie na 22 7 3, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl. Liczą się nawet najdrobniejsze gesty życzliwości. Nikt tak pięknie. że się boi miłości jak ty. Ciebie na śmierci zaklętach. Jeszcze raz to tylko tobie powiem. A kiedy spotkam ciebie na śmierci zaklętach, jeszcze raz to tylko tobie powiem. Się boi miłości, nikt tak pięknie nie mówił, że się boi miłości. Niewidzialni to ludzie, których zmartwień często nie zauważamy. Niewidzialni to także ludzie, którzy niosą pomoc dyskretnie, bez wielkich słów. W tej audycji łączymy jednych z drugimi, dlatego czekamy na wasze maile i czekamy na wasze telefony. niewidzialni@polskieradio.pl, 2 2 7 3. W ubiegłym tygodniu pomogliście pani Izie, której spalił się dom. Jedną z osób, która tej pomocy udzieliła, jest pan Rafał. Pani Iza napisała tak: wkrótce po pana mailu otrzymałam przelew od pana Rafała z Otwocka. Niestety nie mam żadnego kontaktu do tego darczyńcy, a bardzo chciałabym mu przekazać osobiste podziękowania za okazaną pomoc i wielkie serce. Pani Izo, oddajemy pani głos. Dobry wieczór, panie redaktorze, i dobry wieczór państwu. Chciałam na antenie radia z całego serca podziękować w imieniu swoim i moich synów za gest wsparcia od pana Rafała z Otwocka oraz także panu redaktorowi Maciejowi, który opublikował mój list. Dzięki wam wiemy, że nie jesteśmy sami, że wciąż są ludzie, którzy potrafią wyciągnąć pomocną dłoń, kiedy ten świat naprawdę wali się na głowę. Nasza sytuacja po pożarze domu niestety wciąż jest bardzo trudna, dlatego też proszę o dalszą pomoc dla moich dzieci, ludzi dobrej woli. Wiem, że przy wsparciu innych nie ustanę w walce o lepszą przyszłość dla moich synów i bezpieczne miejsce do życia, ale wiem też, że bez was może mi się to nie udać. Pozdrawiam serdecznie. Nie zapominamy o pani Izo, ani o pani synach, a panu Rafałowi bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że jesteście oboje z nami w drużynie niewidzialnych. Kto jeszcze do nas dołączy? 2 2 7 3. A ja przypominam, że wciąż potrzebne jest wsparcie dla pani Izy i jej dorastających synów. Dom pani Izy został zniszczony przez pożar. Ona i jej synowie zmuszeni byli zamieszkać w namiocie udostępnionym przez Straż Pożarną. Teraz trwa remont spalonego domu. Jeśli chcecie i możecie ich wesprzeć, piszcie na niewidzialni@polskieradio.pl, dzwońcie na 2 2 7 3. Ta rodzina czeka na pomoc. Powtórzę słowa pani Izy. Jej synowie to wspaniali chłopcy, którzy przeszli już w życiu zbyt wiele. A każda wasza pomoc to krok bliżej do tego, aby chłopcy mogli w końcu poczuć się jak zwykli nastolatkowie, z własnym miejscem, gdzie można się uczyć i do którego można zaprosić przyjaciół. Nie takie sprawy rozwiązywaliście tu niewidzialni, prawda? Czekamy na was. Thank you.

you're slim. I wrote you, but you still ain't calling. I left my cell, my pager, and my home phone at the bottom. I sent two letters back in autumn, you must not have got them. There probably was a problem at the post office or something. Sometimes I scribble addresses too sloppy when I jot them. But anyways, what's been up, man? How's your daughter? My girlfriend's pregnant too, I'm about to be a father. If I have a daughter, guess what I'ma call her? I'ma name her Bonnie. I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over something who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground shit that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the shit you did with Rockets too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan. Dear Slim, you still ain't called a row. I hope you have a chance. I ain't mad. I just think it's f***ed up you don't answer fans. If you didn't want to talk to me outside the concert, you didn't have to. But you could have signed an autograph for Matthew. That's my little brother, man. He's only 6 years old. We waited in the blistering cold for you. 4 hours and you just said no. That's pretty f***ed, man. You're like his f***ing idol. He wants to be just like you, man. He likes you more than I do. Sometimes I even cut myself to see how much it bleeds. W niewidzialnych łączymy potrzebujących z tymi, którzy odczuwają potrzebę zmieniania świata na lepszy, krok po kroku, uczynek za uczynkiem. Może tak zdarzy się tym razem. Jest z nami na linii pan Zbigniew z Lubaczowa. Dobry wieczór, panie Zbyszku. Dobry wieczór. Chciałbym się podzielić, powiedzmy, że moją historią. Jestem chrzestnym mojej córki, która już nie ma rodziców, nie ma męża, ma 37 lat, dwie wspaniałe córki, mieszka w Niemczech, utrzymuje się w tym momencie raczej z różnych, jakby to powiedzieć, i prac, i zapomóg. To dość skomplikowana sytuacja, ale nie dzwonię tutaj po to, by powiedzmy opłakiwać jakąś ciężką sytuację, że potrzebujemy koniecznie powiedzmy wspomożenia pieniężnego. Ona ma taką chorobę, która jest chorobą genetyczną, nazywa się to ataksja mózgowo-rdzeniowa. Krótko powiedziawszy, zachowuje się jak nie ma równowagi, ciężko mówić, ciężko, no generalnie trudno jest w ogóle żyć. Problem jest taki, że nie wiemy, nie znamy, szukamy możliwości po prostu pomocy jej, czyli szukamy kogoś, do kogo moglibyśmy się zwrócić. Lekarzy, specjalistów? Leczenia, tak, ponieważ no na to nie ma jakiegoś antidotum w tej chwili, że można pomóc w taki czy w inny sposób. I tu bardziej niż jakakolwiek pomoc finansowa, która oczywiście zawsze takim ludziom się przydaje, no bo co tu dużo gadać. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, żeby znaleźć jakieś światło, do kogo można się odezwać, u kogo można byłoby się leczyć. To nie są takie proste rzeczy. No, jej zmarły ojciec też miał różnych profesorów, ale no, on zmarł w wieku 60 z drobnym kawałkiem lat, a ona ma 37 i po urodzeniu drugiej już córki, no to jest po prostu galopujące. Tu potrzebna jest, tak mi się wydaje, pomoc kompleksowa. Jedno to dotarcie do specjalistów, a druga to pan mówi o tym nieśmiało, ale wyobrażam sobie, że to są ogromne koszty leczenia i pomoc taka finansowa zapewne też wam by się przydała. Mam ogromną prośbę, kiedy skończymy rozmowę, proszę zostawić naszemu wydawcy kontakt do siebie. Ja z panem się skontaktuję w najbliższym czasie i tu apel do naszych słuchaczy. Na pewno słuchają nas też lekarze, specjaliści, o pomoc w znalezieniu specjalistów, którzy mogliby pomóc bliskiej osobie pana Zbyszka. Panie Zbyszku, bardzo panu dziękuję i trzymamy za was kciuki. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam serdecznie. Dobra. Słyszeliście państwo, potrzebna jest pomoc. Numer telefonu dobrze jest wam znany, 2273. Adres mailowy też niewidzialni@polskieradio.pl. Na waszą pomoc liczy także pani Krystyna z Warszawy, która straciła pracę. Pani Krystyna ma 54 lata, wyższe wykształcenie humanistyczne. Od roku nie może znaleźć pracy adekwatnej do swoich umiejętności. Ratuje się pracą dorywczą, opiekuje się dziećmi, ale wynajmuje mieszkanie i ledwo wiąże koniec z końcem. Pani Krystyna jest świetną redaktorką, znakomicie posługuje się językiem polskim. Praca ze słowem, także w komercyjnych usługach, byłaby dla niej dobrym rozwiązaniem. Pani Krystyna napisała tak: proszę o realną pomoc, nie o podsyłanie ofert. W styczniu minie rok, kiedy regularnie odpowiadam na kolejne oferty pomieszczone na kolejnych portalach. To jest realne wołanie z dna. Pokażcie, zwracam się teraz do naszych słuchaczy, pokażcie proszę pani Krystynie, że jest dla niej nadzieja. Właśnie dostałem od niej wiadomość, stoję na przystanku i głowę mam do dołu, ale właśnie popatrzyłam w niebo. 2273 niewidzialni@polskieradio.pl. Just you, I bleed myself dry. Gościnią dzisiejszej audycji jest Katarzyna Nicewicz, założycielka Fundacji Daj Herbatę. Fundacji, która otacza opieką ludzi bezdomnych, ubogich, dotkniętych nałogiem alkoholowym, ale i seniorów, których nie stać na jedzenie po opłaceniu leków i rachunków za mieszkanie. Wolontariuszy Fundacji Daj Herbatę można spotkać w poniedziałkowe wieczory przy Dworcu Centralnym. Całą rozmowę będziecie mogli Państwo wysłuchać już jutro w naszym podcaście Niewidzialni na stronach Trójki Polskiego Radia, a tu przedstawiamy fragment naszej rozmowy. Dla nas istotą jest to, żeby człowiek był samodzielny. Istotą nie jest zakończenie uzależnienia. Jeżeli to uzależnienie występuje, bo to mogą być inne rzeczy. Dla nas najważniejsze jest to, żeby ktoś był samodzielny. Więc jeżeli ktoś idzie docelowo do pracy, jeżeli ktoś funkcjonuje w społeczeństwie, ale nadal to uzależnienie jest, ale ono jest tak zredukowane, że ta osoba jest w stanie i płacić podatki, bo pracuje na umowę o pracę i funkcjonuje, no to jest okej, okay, to jest jej droga, to jest jej życie, my nie możemy przeżyć za niego. I jakby pracujemy na tej osobie potrzeby. Jeżeli chodzi o, no to teraz takie najnowsze, że tak powiem, brzydko mówiąc, przykłady, no to są panowie, którzy pracują u nas w aktywizacji zawodowej, no bo my mamy działalność gospodarczą. W tej działalności gospodarczej część osób, która pracuje, jest naszymi byłymi beneficjentami albo w ogóle osobami, które doświadczyły bezdomności, ale są z innych ośrodków u nas zatrudnione. Chociaż mamy też osobę uchodźczą, osobę długotrwale bezrobotną i osobę po kryzysie psychicznym. No to tak naprawdę, no, mamy na przykład jednego pana, który jest w redukcji szkód. On nie idzie w całkowitą abstynencję. Myślę, że to jest nawet prawie, że niemożliwe. I to byłoby po prostu właściwie ciągłe katowanie jego i siebie. On by udawał, że coś robi, a my byśmy frustrowali się, że on tego nie robi i nas okłamuje, a to w ogóle nie o to chodzi. No to pan znał mnie jeszcze z dworca, jakieś właśnie 13 lat temu. Później przyszedł do punktu i później przyszedł do nas do pracy w Studio DH, bo to jest taka nasza marka własna właśnie, ta działalność gospodarcza. No i obecnie, no tutaj pracujemy dalej na redukcji szkód, ale z takich absencji w pracy typu, że znikał w ciąg na 3 tygodnie, no zdarza się raz w miesiącu na przykład, że go nie ma. Więc uważamy, że to jest i panowie codziennie i tak, no bo to jest już praca. Tutaj mimo tego, że pracujemy czasami na redukcji szkód, to w pracy musi być 0-0. Nie ma rąk pianisty, czyli trzęsienia rąk. Nie ma takiej opcji. Panowie od razu jest do widzenia, wychodzimy. Bo pracujemy z maszynami, znaczy panowie pracują z maszynami, więc nie ma takiej opcji. To jest jedna z historii. No jest na przykład pan, który on spadł z 3. piętra na proste nogi. Był pod wpływem alkoholu. On nawet nie wiedział, że spadł na proste nogi. To na kamerze było widać. Jest całkowicie, ma bardzo dużo śrub. No został złożony, że tak powiem. Obecnie jest u nas w tej działce remontowej. A on z kolei to przy współpracy z Ogólnopolską Federacją na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności, w którym jesteśmy, zawiązaliśmy kontakt z jednym ośrodkiem poza Warszawą. I po prostu zaproponowaliśmy tam aktywizacje zawodowe i pan do nas przyjechał. Jakby wykupiliśmy bilet i jest u nas w takim mieszkaniu wspieranym, które my wynajmujemy na wolnym rynku. No i pan obecnie, no właśnie sam na przykład doszedł do tego, że potrzebuje psychoterapii, tak? Bo wypił przez 2 dni, poczuł, że musi siebie ratować. Zadzwonił do znajomego, zresztą osoby, która nie pije 18 lat, do naszego sąsiada, nie, przepraszam, on nie pije 30 lat, a 18 lat pił, do naszego sąsiada po to, żeby się ratować. I to jest właśnie to podjęcie decyzji, że on podjął decyzję, coś muszę zrobić, żeby dalej nie pić. I on dzięki tej sytuacji, że zapił, my moglibyśmy się wkurzyć i w ogóle pomyśleć sobie, nie, do widzenia, w ogóle wywalamy go z mieszkania, a on dzięki tej sytuacji zrozumiał, że on potrzebuje psychoterapii. Z myślą o takich osobach, wyobrażam sobie, otwieracie w styczniu punkt wsparcia psychicznego. Kto z tego będzie mógł korzystać? Czy ludzie nieubezpieczeni także? Tak, dlatego że my obecnie nie będziemy ośrodkiem medycznym, bo to jest dużo procedur. Nie wiem, na ile w ogóle lokal mógł być dostosowany. Więc będziemy tutaj działać tak bardziej wsparciowo. Na razie jeszcze nie dogłębnie, nie głęboko, bo psychoterapię będziemy chcieli rozpocząć, nawiązać współpracę trochę później. Natomiast do nas będzie mogła przyjść każda osoba, która jest doświadczająca bezdomności oraz doświadcza ubóstwa. Na pewno będziemy informować inne organizacje pozarządowe, że mogą do nas przysłać osoby. Natomiast oprócz takiego wsparcia nakierowanego właśnie czy na abstynencję, jeżeli chodzi o osoby z uzależnieniem, to będziemy mieli jeszcze na przykład program ograniczania picia dla osób, które nie decydują się na abstynencję i mogą sprawdzić, czy im to wyjdzie, czy to upośledzenie kontroli, które mieli, da się zminimalizować. Każdy ma prawo sobie to pooglądać, a może stwierdzi, dobra, nie udaje mi się to, idę w kierunku abstynencji. To też jest okej, a może ktoś powie, że w ogóle rezygnuje ze wszystkiego. Będziemy mieli właśnie wsparcia psychoedukacyjne, jeżeli chodzi o uzależnienie, czyli jak sobie poradzić w tym pierwszym czasie, kiedy zaprzestajemy spożywania albo zażywania, jak sobie poradzić. Mamy w zespole między innymi eksperta przez doświadczenie swojego uzależnienia, więc też mamy oprócz takiej teoretycznej wiedzy też praktyczną. Początkowo będzie też wsparcie psychologa, po prostu poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa. W dalszym właśnie czasie chcemy zrobić jeszcze psychoterapię. No i liczymy, że uda nam się niebawem, za jakiś czas, dogadać z jakąś kliniką, poradnią, nawet prywatną, żeby móc podpisać umowę z porozumieniem, żeby psychiatra w ramach psychiatrii środowiskowej do nas przychodził. Dlatego, że my bezpośrednio jako nieleczniczy podmiot nie możemy zatrudnić psychiatry, co jest dużym bólem organizacji pozarządowych, które pracują z osobami w kryzysie, bo no, psychiatra niesamowicie by się przydał. Głodnych karmią, zziębniętym dają ubrania, samotnych pocieszają. Skąd my to znamy? Wspaniała jest Kasia i wspaniali są wolontariusze Fundacji Daj Herbatę, a tuż obok nich, przy dworcu centralnym, na ludzi w kryzysie bezdomności czekają przyjaciele naszej audycji, medycy na ulicy. Ich założycielka Ania Jastrzębska zwróciła się teraz z prośbą. Jej fundacja sprowadza do Polski 8-osobową rodzinę z dalekiego kraju. Kraju, w którym rządzi reżim, a tej rodzinie, nie przesadzam, grozi śmierć ze strony reżimu. Póki nie dotrą do Polski, nie mogę podać więcej szczegółów, ale już teraz trwają poszukiwania mieszkania dla nich, najlepiej w Warszawie. Ania napisała tak: moja fundacja szuka mieszkania na wynajem, pomagamy kolejnej rodzinie, tym razem wyjątkowo cudzoziemskiej, i to 8-osobowej. To to cudni ludzie, którzy przeszli zdecydowanie za dużo w życiu. Chcemy, żeby w końcu znaleźli miejsce wolne od strachu i mogli spokojnie dojść do siebie i psychicznie, i fizycznie, a jest po czym dochodzić do siebie. Niestety ich dramat jeszcze trwa, ale mamy nadzieję, że już wkrótce będą bezpieczni. To 4 osoby dorosłe, z czego 3 pracujące i 4 fajnych dzieciaków. Umowę podpisuje fundacja, więc to ja, mówi Ania. Osobiście będę odpowiedzialna za całość, żeby właściciel nie musiał się niczego obawiać. Jeśli uda się w Warszawie, to absolutnie idealnie, jeśli nie, też dobrze, zadbamy o nich, gdziekolwiek w Polsce znajdzie się dla nich miejsce. Jeśli ktoś z Państwa ma lokum, które pomieści 8 osób, szuka pewnego najemcy i ma chęć przy okazji zrobić coś dobrego, proszę pisać na niewidzialni@polskieradio.pl. Nasza audycja zbliża się do końca. Chcę powiedzieć tylko jedno, odkąd są niewidzialni, nikt, naprawdę nikt, nie musi być już sam. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski i Maciek Wasilewski, dziękujemy za dziś i do usłyszenia za 2 tygodnie w godzinie niewidzialnych. Dzieckiem i miał wszystko przed sobą, o tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Gdybym potem wyglądał jak nasi synowie. Autopromocja. Teraz będzie inaczej. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski. Od 25 listopada do 18 grudnia nasza audycja popołudniowa będzie tętnić sprawami świata, kraju i regionów, a usłyszymy w niej wspaniałe głosy prowadzących z rozgłośni Polskiego Radia. Dzień dobry, tu Magda Szpiner z Radia Gdańsk. Michał Gardias z Radia Lublin. Dawid Damszel z Radia Katowice. Dzień dobry, tu Franciszek Walerych z Radia Poznań. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy do Polski od 16 do 19 od poniedziałku do czwartku. Autopromocja.